Mendia se i kurri një der, shkena shakju ta i shian. Amargasteren lerdena, makilla luses bidian. Mendivi qi dorber diok, arin ordu askantari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dago arratxa Euskadiko lur gainean. Amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Gazte di horren didarra, baidala didar zori jan. Aberri baten saminez duri dabil errixan. Askatasun goxalderun, askatasun goxalderun. Sugarra dia basuak, sugarra dia basuak. Sugarra basuak eta zidarra gisa itxasuak. Borduan oste aldrea, aberri minez kantari. Goruntzduaz abestita ikurrinez. Lainuan baino tirotxak behartza da gerrodolez. Ikaraztua susuak, ikaraztua susuak. Bendisa dago izilea, bendisa dago izilea. Amargazteren lerdena zaparik lurrean. Eta jontziko bakian norbaitek darra ikantari. Gazteren lerdena, bizitza barik lurrean. Eta juntziko bakian, norbaitek darra ikantari.